Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Wist u dat Rijswijk koploper is? Koploper in het aantal verkeersborden per kilometer weg. Op elke 22 meter weg vind je daar een verkeersbord. Op de voet gevolgd door Den Haag en Zoetermeer. Gemiddeld kom je in Nederland om de 55 meter een bord tegen. Terwijl zoveel borden volgens deskundigen eerder verwarring dan duidelijkheid scheppen. Dus dan vraag je je af, wie bedenkt zoiets? Dan moet je toch wel een flink bord voor je kop hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. In Polen neemt de spanning toe nadat eerder deze week twee Belarussische helikopters de Poolse grens overstaken. Warschau stuurt nu extra troepen naar de grens met Belarus. Hoe onrustbarend zijn de ontwikkelingen daar? En hoe ziet de toekomst van Niger eruit? Vandaag kwam het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS bijeen om zich te beraden over hun reactie op de staatsgreep in Niger een week geleden. Die West-Afrikaanse landen dreigen nu met forse maatregelen tegen het land. We gaan ook praten over whisky. Die moet namelijk duurzamer geproduceerd worden, zonder dat dat de smaak verandert. En in onze oogserie over migratie is vanavond asieladvocaat Bart Toemen te gast. Maar eerst het nieuws van vandaag. Today, woensdag 2 augustus. An indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. Oud-president Trump wordt opnieuw aangeklaagd. Deze keer voor het saboteren van de verkiezingsuitslag zo'n 2,5 jaar geleden. The nation's process of collecting, counting and certifying the results of the presidential election. Want zo zei Trump toen en nog steeds: this is a rigged election. Volgens de aanklager was Donald Trump vastbesloten om ondanks zijn verlies aan de macht te blijven. Zijn medewerkers moesten daarin meegaan. He responded very quickly and said essentially, that's not what I'm asking you to do. What I'm just asking you to do is just say it was corrupt and leave the rest to me and the Republican congressman. Plastisch chirurgen willen dat hersteloperaties bij borstreconstructies voortaan vergoed worden als de borsten zijn weggehaald vanwege kanker. Want, zo zeggen de artsen, als iemand peniskanker heeft, mogen wij zo operatie na operatie doen. En bij vrouwen is dat met borstkanker is dat anders. Ik vind dat niet uit te leggen. Volgens hen zijn de zorgverzekeraars bang dat wij hier borstkankerpatiënten bepaalde cosmetische ingrepen aandoen. Zorgverzekeraars Nederland zegt ernaar te gaan kijken. De Raad van State had het vandaag over vleermuizen. Bij het isoleren van de spouwmuur moet voortaan beter worden gekeken of er geen vleermuizen zitten, want vleermuizen zijn beschermde diersoorten. Het zijn ook hele nuttige beesten. Ze vangen echt 5.000 tot 10.000 muggen per nacht. Tot nu toe werd er even met een cameraatje gekeken, maar dat is volgens de hoogste rechter onvoldoende. Zeker als dat eenmalig gebeurt. En dan heb je nog het probleem dat met zo'n klein cameraatje kun je nooit zo'n hele gevel overzien. In Utrecht hebben ze er iets op gevonden. Een vleermuisflapje. In een muur maak je alle gaatjes dicht op 2 of 3 na. Daar plaats je deze overheen. Vleermuizen kunnen dan wel naar buiten, maar niet meer terug, omdat het heel glad is. En dan na een dag of 4, 5 weet je zeker dat alle dieren uitgevlogen zijn. Bij het WK voetbal gebeurde er vandaag iets opmerkelijks. Zuid-Afrika versloeg Italië. De commentator wist niet wat hij meemaakte, want Zuid-Afrika had nog nooit een wedstrijd gewonnen op een WK. Hallo! Voor Zuid-Afrika! The captain at the most crucial time! Zuid-Afrika win for the first time ever at a FIFA Women's World Cup. Het land gaat door naar de 8e finales en wordt de komende tegenstander van Oranje. Zondagnacht. Fred uit Arnhem gaat in elk geval kijken. Blijf hem volgen. Ook al is middernacht, dan sta ik ervoor op en ben ik ervoor. Want, zo zegt Fred, hoi, ik ben fan van de Oranjevrouwen. Als enige in de Arnhemse Grondelstraat heeft hij zijn hele huis oranje versierd. Ik heb die slingers opgehangen. Hier ook allemaal die oranje leeuwen voor het raam gehangen. Dat ik opval hier in de buurt van dat ik voor de vrouwen elftal ben. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maak alles oranje, jongens. Laat zien dat wij de Grondelstraat zijn. De krant van morgen, Zet van der Linden. Internet lijkt steeds minder op het Wilde Westen. De Volkskrant spreekt met deskundigen die zien dat rechters er vaker voor kiezen de anonimiteit op te heffen van trollen en andere anonieme pestkoppen. Een Nederlander die op Facebook werd beschuldigd van seksueel wangedrag heeft het recht om te weten wie daarachter zit, oordeelde de rechter deze week nog. En dus moest het bedrijf achter Facebook de contactgegevens doorgeven. Verdachtmakingen kunnen je baan of je huwelijk kosten, zegt een docent privacyrecht. Wat het vonnis volgens hem laat zien is dat anonimiteit op internet onder bepaalde omstandigheden opgeheven kan worden. Slachtoffers in het algemeen krijgen meer rechten, dat kopt NRC. De Europese Commissie stelt voor dat slachtoffers afdwingbare rechten krijgen in het strafproces. De commissie wil dat ze voortaan op eigen kracht een beslissing kunnen aanvechten en daarbij niet meer afhankelijk zijn van het OM. Ook moeten verdachten, als het aan de commissie ligt, verplicht aanwezig zijn in de rechtszaal als het slachtoffer aan het woord is. Slachtofferhulp is er blij mee. Slachtoffers worden volgens hen te vaak weggeschoven. Als je de samenleving stabiel wilt houden, zeggen ze, is het goed om slachtoffers bij het strafproces te betrekken. Een leuke woordgrap bij De Telegraaf. We willen niet meer aan de bak, staat er boven een artikel over auto's met een automaat die steeds populairder worden. De krant schrijft over een onderzoek waaruit blijkt dat maar 19% van de mensen die zoekt op tweedehands auto's nog zelf wil schakelen. Een ondernemer uit Groningen vertelt dat hij heerlijk over de weg zoeft in een automaat. Waar de automatische versnellingsbak ooit gezien werd als hulpmiddel voor gehandicapten of bejaarden, is de moderne auto zoveel verbeterd dat je nauwelijks verschil merkt, zegt hij. Meer mobiliteit in het AD, daar gaat het over de groei van de OV-fiets. De geel-blauwe huurfietsen van NS zijn zo populair dat er niet altijd eentje beschikbaar is. Er zijn 21.000 fietsen waar jaarlijks 5 miljoen ritjes mee worden gemaakt. Maar vooral in grotere stallingen, Amsterdam, Tilburg, Leiden, moeten reizigers wel eens wachten tot iemand een fiets terug komt brengen. Dat is iets waar we aan moeten werken, zegt NS tegen de krant. Een fietsenstalling uitbreiden is volgens de spoorwegen niet altijd mogelijk. Het is daarom steeds zoeken naar een balans, want groei van de OV-fiets zou dan ten koste gaan van het aantal normale fietsplekken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Understand your life. En vintage future, since you've been gone. Hoe ziet de toekomst van Niger eruit? Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS kwam vandaag weer bijeen om te praten over maatregelen na de staatsgreep in Niger, vandaag precies een week geleden. Maar of ECOWAS een vuist kan of wil maken, dat is nog maar de vraag. Joost Basmeijer, goedenavond. Jij bent correspondent voor de Hallo. Volkskrant. Hè? Even om te beginnen, wat is ECOWAS ook alweer? Ja, dat is een economisch samenwerkingsverband van allerlei landen in West-Afrika. Bijna alle West-Afrikaanse landen die zijn erbij aangesloten. Mm-hmm. En dat werd in 1975 opgericht, zodat die landen qua economieën ook wat beter op elkaar zijn afgestemd. Dus het is al een club die al heel lang bestaat. Ja, ze kwamen vandaag dus bijeen, die club. Zitten ze een beetje op één lijn ook? Over het algemeen wel. Een meerderheid van die landen die lid zijn van het economisch blok, die staan nog steeds achter de sancties die eerder zijn opgelegd aan Niger. Maar ook een aantal landen die wel ECOWAS lid zijn, die hebben zich nu tegen de uitspraken van het blok gekeerd. Mm-hmm. Zo zie je dat de leiders van Guinea, Burkina Faso en Mali allemaal hebben gezegd dat ze de sancties niet zien zitten. En mogelijk op handen zijn de militaire interventie. Hè, want daar probeert nu ECOWAS een beetje mee te dreigen. Daar zijn ze het absoluut niet mee eens. Dus in die laatste twee landen, dus dat zijn Burkina Faso en Mali, die gaan nog een stapje verder. En die zeggen dat zij een interventie in Niger beschouwen als een oorlogsdaad aan hun adres ook. Ja, want je noemt het al, ze hebben een ultimatum gesteld. Hè. Voor zaterdag moet president Bazoum weer terug zijn in Niger. Want anders dan komt er een militair ingrijpen. In het verleden heeft ECOWAS dit daadwerkelijk gedaan, onder meer in Gambia. Hoe groot acht jij de kans dat dat nu weer gaat gebeuren? Nou, dan moet het wel erg uit de hand lopen. Want ECOWAS zou dan echt een oorlog beginnen tegen het leger van Niger. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat ze dat niet willen. De woordvoerder van ECOWAS vandaag, die benadrukte ook nog maar eens dat ze eerst echt door bemiddeling en gesprekken eruit willen komen. Ze hebben ook weer opnieuw een delegatie naar Niger gestuurd. Mm-hmm. En dat het pas echt tot een militaire interventie komt als er echt geen andere uitweg meer is. Maar goed, hij voegde er ook aan toe. We zullen laten zien dat we niet alleen blaffen, maar ook kunnen bijten. Ja. Dat overleg dat vandaag in Nigeria plaatsvond, dat was ook tussen defensieministers. Dus dat laat ook wel zien dat er echt wel gekeken wordt naar de mogelijkheden voor zo'n militaire operatie. Ja. En hoe ondermijnend is dat verschil van inzicht voor ECOWAS? Dat is nog lastig om te zeggen. Tot nu toe zijn het maar een paar landen die dus een beetje afwijken van wat ECOWAS als blok heeft gezegd. Dan moet ik wel zeggen dat ECOWAS als eensgezind blok eigenlijk al wel langer onder druk staat, hoor. Want steeds meer landen die ik net ook dus al noemde, die worden geleid door militaire leiders. Die zijn aan de macht gekomen door staatsgrepen. En je ziet dat die meevaren op een soort van populistische onderstroom die zich heel erg tegen de oud-kolonisator Frankrijk, die heeft in veel landen in West-Afrika gezeten, maar ook het Westen, dus ook de Amerikanen en de EU keert. En aangezien de Fransen nog altijd veel invloed hebben in West-Afrika, en zeker ook in veel van die ECOWAS-landen, zien veel steeds meer West-Afrikanen dat blok ook als een soort van verlenging van het Westen, terwijl het eigenlijk niet zo is. Dus als het echt tot een oorlog komt, dan is het mogelijk dat sommige leden, zoals Burkina Faso, Mali en Guinea dus, uit ECOWAS stappen, maar misschien dat er nog wel meer dan zullen volgen, omdat ze die escalatie niet steunen. En of het blok dan nog verder kan, dat moeten we nog maar zien. Ja. En hoe wordt er in Niger zelf aangekeken tegen al die buitenlandse bemoeienis? Ja, ik heb vandaag met meerdere Nigerezen gebeld. De meesten waren het eigenlijk helemaal niet eens met die staatsgrepen. Die zeggen dat Bazoum zelfs best wel populair was in zijn tijd als president. Dat is de afgezette president. Mm-hmm. Maar door de sancties en het dreigement van ECOWAS zie je ook wel dat mensen heel boos zijn. Je moet je voorstellen dat er in de hoofdstad, dat is Niamey, dat die sancties nu al voelbaar zijn. De grenzen zijn ook al best wel een tijd dicht. Ook al zijn de noordgrenzen alweer opengegaan, zijn de grenzen met Nigeria en Benin nog steeds dicht. Nigeria heeft bijvoorbeeld ook de stroomtoevoer afgesloten. Dus op sommige plekken in de stad die valt de stroom al uit. Voedselprijzen die zijn al omhoog gegaan. En die sancties die raken natuurlijk ook voornamelijk de normale Nigerezen en niet zozeer die militaire elite. Dus wat ik wel heel opvallend vond, is dat zij zeggen dat ze zich juist door die sancties eigenlijk meer achter de coupplegers scharen. En sommigen zeiden zelfs dat ze hun land zouden verdedigen als het wordt aangevallen of binnengevallen. Er zijn ook zorgen over welke rol Rusland, of eigenlijk preciezer gezegd de Wagnergroep, zou spelen in deze staatsgreep. Heb jij daar enig zicht op? Nou, er is tot nu toe nog geen bewijs voor dat die iets met de coup van doen hebben, de Russen. Maar je ziet wel dat er een mogelijke samenwerking met Wagner wordt gebruikt als een soort van pressiemiddel om steun bij het Westen los te frikken. Dus je zag eerder ook al dat Prigozhin, de leider van de Wagner-groep uit Rusland, dat hij zijn diensten al heeft aangeboden aan de putschisten of de coupplegers in goed Nederlands. In Niger. Die coupplegers die zeggen dus eigenlijk ook van, nou, misschien gaan we wel met ze samenwerken als het Westen ons niet wil steunen. Ja. En het Westen wil dat dan op hun beurt natuurlijk niet, want die willen een groeiende invloed van Rusland in Afrika. Dat zien ze niet zitten. En om die koers kracht bij te zetten, zie je dat er vandaag ook een delegatie Nigerese militairen naar Mali is afgereisd. Waar dus ook al van die coupplegers aan de macht zijn. En daar zullen ze zonder twijfel wel bespreken of er misschien hulp of steun van Wagner of Rusland mogelijk is. Maar voorlopig zal dat nog wel meevallen, denk ik. Want als je ziet dat ECOWAS nu dreigt met ingrijpen en daar in Niger ook nog heel veel Franse en Amerikaanse soldaten gelegerd zijn. Als je dat weet, dan denk ik niet dat er volgende week een leger met Wagner-huurlingen op de stoep staat. Zaterdag loopt dus dat ultimatum af. Waar verwacht jij dat dat land staat na dit weekend? Is dat toch op weg naar het isolement? De grenzen met die noordelijke landen die zijn dus weer open. Alleen het probleem is dat daar juist heel veel jihadisten zitten die de Fransen ook zo bevochten. Dus daar komt voorlopig ook geen handel vandaan. Dus het lijkt erop dat het isolement inderdaad nog wel eventjes doorgaat. Mm-hmm. En het is te hopen dat de druk van ECOWAS ervoor zorgt dat de coupplegers het met elkaar oneens zouden worden. Dus dat je misschien frictie krijgt in het leger. Dat zou er misschien voor kunnen zorgen dat militair ingrijpen niet nodig is. Maar het lijkt er dus ook op dat veel van die Nigerezen dus juist dichter bij die coupplegers komen te staan door die sancties. Omdat ze het gevoel hebben dat iedereen tegen hen is. Wat eigenlijk precies het tegenovergestelde is van wat ECOWAS wil bereiken. En dat dan dus juist cohesie creëert. Precies, ja. Dus het is toch nog erg onduidelijk wel wat er gaat gebeuren. Maar misschien dat er onder die hoge druk, dat die gesprekken die nu gevoerd worden, dat die hoge druk daar nog iets voor gaat uitmaken. Joost Basmeijer, dankjewel. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat down to listen to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right, he took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. Johnny Cash, Get Rhythm. Polen stuurt extra troepen naar de grens met Rusland, met buurland Belarus, nadat eerder deze week twee Belarussische helikopters de Poolse grens overstaken. De Pools-Nederlandse journalist Dore van Duivenbode kent het grensgebied goed, maakte eerder de documentaire Soldaten van het Bos. Dag mevrouw van Duivenbode, goedenavond. Goedenavond. U hebt nog contacten daar en zijn ze erg geschrokken van die overvliegende helikopters? Nou, in Białowieża waren ze vooral heel erg verbaasd. Want je moet je voorstellen, het beroemde oerbos van Białowieża. Mm-hmm. Daar sinds 2021, sinds er vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten, vanuit Afrika, die grens probeerden over te steken, is het daar een soort militaire vesting geworden. Dus er zijn heel veel soldaten al naartoe gegaan de afgelopen jaren. Er is een gigantisch hek geplaatst. Dus iedereen dacht van, hoe kan het dat de Poolse regering deze helikopters niet in het vizier heeft gehad? Best een goede vraag ook, hè? Ja, best een goede vraag. En de antwoorden zijn, er is nog geen eenduidig antwoord. De antwoorden zijn een beetje lullig, een soort bureaucratische warrigheid. Er heerst veel stress binnen de Poolse regering op het moment, omdat ze heel slecht gaan in de peilingen. Er zijn dit jaar verkiezingen. Mm-hmm. En het is dus heel raar. Er wordt gezegd, er is daar een leger, er zijn grenswachten, allerlei verschillende afdelingen. Wie heeft nou de taak om te controleren? Dus daar komt het door. Die onduidelijkheid. Dat zeggen ze. En ik was daar, zoals jij zei, ik was daar voor de VPRO, voor Soldaten van het Bos documentaire die ik samen met Doco Romein maakte. Mm-hmm. En nou, dat werd ook geponeerd als, wij gaan jullie dit grenshek laten zien. 5,5 meter hoog, 186 kilometer lang. Wij reden een stukje verder. Hier op komt geen helikopter overheen. Er kwam geen helikopter overheen. Maar er was een plek waar dat hek nog niet eens af was. En daar lag prikkeldraad. Maar de soldaat was even gaan lunchen. Mm-hmm. Dus als wij een beetje moed hadden gehad, hadden wij zo die grens over kunnen steken. Dus het is een heel groot en omvangrijk gebied. Dus dat betekent ook dat het misschien niet zo'n heel duidelijk grensgebied is, of wel? Met één kant echt Pools en de andere kant Belarus. Deels niet, omdat het bossen zijn. Het zijn moerassen. Dus het is natuurlijk niet zo dat je een boom ziet en een paar meter verder een andere boom, dan denk je, nou, dat is echt een Belarussische boom. Maar er was ook altijd heel veel verkeer, hè? Over en weer. Familie die aan de ene kant woonde. Er waren veel samenwerkingen tussen de nationale parken. Maar dat is nu allemaal afgesloten. Dus sinds dat hek er is, 2021, en dit jaar is het af, is het een heel duidelijk grensgebied. Ja. U zei, mensen waren vooral verbaasd, hè, dat die helikopters overvlogen. Voelen ze zich ook onveilig? Dat ligt er een beetje aan wie je het vraagt, merk ik. Ik merkte, want dit speelt nu, een paar weken terug stuurde Polen al troepen naar de oostgrens. Gezegd werd 2000, maar het zouden er veel meer zijn. En de wat progressievere Pool, of in ieder geval de Pool die tegen deze huidige regering is, die vindt het allemaal een soort oorlogsmarketing. Hè? Die vindt het allemaal propaganda, want het gaat slecht met de regering in de peilingen. En oorlog is dan een uitgelezen kans om te laten zien, wij doen tenminste wat, wij verdedigen het land. Maar de conservatievere Polen in dat grensgebied, ja, die vinden het toch wel veilig. Want ja, je weet nooit waartoe Rusland in staat is. En zijn er ook zorgen over het Wagner-leger dat sinds de mislukte opmars op Moskou daar gestationeerd is in Belarus? Daar merk ik ook wel een beetje een kantering in. In het begin deden mensen er ook wel redelijk luchtig over. Van joh, het is oorlog, dus dit soort dingen gebeuren. Er zitten overal troepen en tuurlijk kan er wel eens iets gebeuren. Maar nu merk ik wel dat mensen bijvoorbeeld iets concreter maken. Want er gaan heel veel militair materieel, zowel niet alles, gaat via Polen naar Oekraïne. Mm-hmm. Dus mensen zijn bijvoorbeeld bang dat infrastructuur, spoorlijnen worden vernietigd door Wagner, of daar in ieder geval aanvallen op komen. En ja, wie is dan aan te wijzen? Want Poetin en Wagner zijn zo officieel gescheiden. Dus dan kan je Poetin het niet meer aanrekenen. Dus dat wordt wel gezien als een risico en een zwakke plek nu. Wat wel opvallend was, was dat de regering in eerste instantie ontkende dat die helikopters het Poolse luchtruim waren binnengevlogen. Maar nu dus wel actie onderneemt. Hoe verklaart u dat? Ja, omdat het is natuurlijk totale lulligheid dat de Poolse regering het niet signaleerde. En dat mensen die daar wonen van actiegroepen, dat waren de eerste mensen die het aankaarten, die vluchtelingen proberen te helpen. Eigenlijk werken zij een beetje tegen de regering. Dat zij foto's ervan plaatsten. Dus dat gewoon toeristen die daar wandelden en gewoon locals, dat die eerder beelden hadden dan de regering. Dus dan laat je natuurlijk zien dat je veiligheidssysteem zo lekker als een mandje is. Ja, en komt het de Poolse regering dan ook echt goed uit, zo nu in de aanloop naar de verkiezingen? Of zijn er echt ook zorgen daar in Warschau? Nou, ik denk, ik zit er zelf ook een beetje telkens in te dubben. Een journalist die ik daar sprak, die zei mij laatst een paar maanden terug, want we zijn met een nieuwe serie bezig, wat mij steeds bijblijft. Een sterk PiS, hè, dat is de huidige regering, Recht en Rechtvaardigheid, is in het voordeel van Poetin. Dus bij alles probeer ik dat te wegen. Dus het is een soort, natuurlijk een spel wat er gespeeld wordt. En het is in tijden van oorlog heel moeilijk om te peilen wat waar is. Maar ik denk wel, dit soort berichten zijn voor de huidige regering een soort de kers op de taart. Want zij zitten nog in het plusje. Tusk gaat hen in de peilingen, lijkt hen echt voorbij te gaan. Maar goed, die kan geen troepen sturen. Dus zij kunnen nu wel zeggen, hey, wij zijn het land aan het verdedigen. Er komen verkiezingen aan, dus vergeet ons niet. En dat zou ze veel kunnen opleveren? Dat zou ze wel veel kunnen opleveren, ja. Want niet iedereen is natuurlijk dat spel continu aan het wegen. En als jij ziet dat jouw regering, als je wel angstig bent voor Rusland, want dat blijft gewoon wel de gemeenschappelijke vijand, dan kan het natuurlijk ook wel fijn zijn dat er een partij is, de regeringspartij, die daar stevig tegen optreedt. En dat ziet dan ook de NAVO. Ja, en dan kunnen ze mooi garen bij spinnen. Ja, precies. Wanneer zijn die verkiezingen ook weer? Hele goede vraag. Dat houden ze spannend in het najaar. Ja. Ze moeten het binnen nu en 14 dagen moeten ze het gezegd hebben. Eerst mikten ze midden oktober. Toen werd ineens november genoemd. Vandaag hoorde ik weer iemand zeggen, misschien willen ze het maanden uitstellen om tijd te rekken. Omdat ze ook willen voorsorteren op stel dat we verliezen, wat dan? Dus ze proberen de president nu meer macht te geven. Die blijft langer zitten. Dus ze zijn allemaal manoeuvres aan het bedenken om te kijken, hoe komen wij hier levend uit? En in wiens belang is dat dan, om daar zo schimmig over te doen? In hun eigen belang, van de regeringspartij, van PiS. Want hoe langer zij hebben, hoe meer, op dit moment staan de peilingen er slecht voor. En dus hoe langer zij hebben, hoe meer ze die garen van die oorlog kunnen spinnen. Hè, hoe meer ze daar hun voordeel uit kunnen halen. En hoe meer ze kronkelpaadjes kunnen bedenken om die verkiezingen toch te winnen. Zoals die wet die een paar weken geleden is aangenomen, naar onderzoek naar Russische spionage, waarmee Tusk misschien wel onderuit gehaald zou kunnen worden. Ja, we blijven het volgen. Dank je wel, Doren van Duivenbode. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Op vanavond overnacht honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Aar. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know, the big issue is that yet nobody listens to us, nobody cares about us. Het kabinet is er overgevallen en dat wordt een van de grote thema's van de verkiezingen van dit najaar. Migratie. Op weg naar die verkiezingen in het oog, een reeks gesprekken in estafettevorm. We spreken met direct betrokkenen in het asieldossier en vanavond is dat Bart Toemen. Hij is asieladvocaat. Dag meneer Toemen. Goedenavond. Ja, asieladvocaat, dat wordt je wel, denk ik, uit een soort roeping, hè? Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat je dit werk niet kan doen zonder dat daar een behoorlijke lading idealisme onder ligt. Zo was dat bij u ook? Ja, zo was dat. Zo ben ik ook begonnen in ieder geval met mijn werk. En dat heb ik gelukkig kunnen volhouden nog steeds. Ja. En wanneer komen mensen bij u als ze met dat migratieproces bezig zijn? Ze komen in ieder geval bij mij voordat ze hun interview met de IND hebben, waarin ze gaan praten over de reden waarom ze asiel hebben aangevraagd. En hoe gaat dat dan, zo'n ontmoeting? Waar hebt u het dan over? Nou, bij een eerste ontmoeting wil ik eerst eens weten wie ik voor me heb. Waar komt deze persoon vandaan? Wat is zijn familiesituatie, zijn opleiding, zijn werk? Hoe is die in Nederland gekomen? Welke reisroute is daarvoor genomen? Dat vraag je uit omdat we weten dat op veel routes de meest vreselijke dingen gebeuren. En dat is wel goed om te weten wat de bagage is die iemand meeneemt. En je gaat praten met iemand waarom die niet terug kan naar zijn land. Ja. Geeft dus ook advies, want u zegt het is voor hun eerste ontmoeting met de IND, hè? Ja, wij geven advies. En dat advies gaat er met name over hoe ga je straks je verhaal presenteren bij de IND. Dus wij, voor een stukje filteren wij. Dus mensen willen graag heel veel vertellen. En niet alles van wat ze willen vertellen is ook relevant voor de IND om te weten. Dat filteren wij eruit en we leggen ze uit waar de IND naar gaat kijken, waar de focus van... Ja. Die IND op ligt. En noemt dus wat u er dan uitfiltert? Nou, op het moment dat iemand bij mij komt en die vertelt dat hij in 2021 vertrokken is uit zijn land. En graag wil vertellen over problemen die in 1998 hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. Ja, dan ga ik toch eerst eens kijken van hoe relevant is dit. En vaak met een korte vraag van maar waarom bent u toen niet vertrokken? Ja, wordt toch wel duidelijk dat dit niet iets is wat verteld hoeft te worden bij een interview met de IND. Ja. U hoort natuurlijk ook veel indringende verhalen. Hè? Zijn dat verhalen die ook op de een of andere manier onder uw huid kruipen? Daar zitten zeker verhalen bij die onder de huid kruipen. Waar denkt u dan aan bijvoorbeeld? Een aantal verhalen zijn me bijgebleven in het eerste jaar dat ik dit werk deed. Had ik een meisje, een minderjarig meisje uit Congo, die vertelde hoe zij door soldaten het huis uitgetrokken werd vastgehouden, hoe haar ouders in het huis werden opgesloten en dat huis in brand werd gestoken. Hoe zij vervolgens door die soldaten seksueel misbruikt is. Dat is een verhaal als je net begint in dit vak als... mid-twintiger, dat blijft bij. Ja, knijpt het u wel eens gewoon ook een beetje de keel dicht? Af en toe is het goed om even af te blazen. Ja, hoe doet u dat dan? Nou, ik heb het geluk om op een kantoor te werken met nog vier collega's die hetzelfde werk doen. Ook allemaal asielzaken doen. En we lunchen altijd samen en dan bespreken we dit. Dus dan... Dan leg je uit wat je die dag gehoord hebt. Of bij het koffiezetapparaat. Dan vloek je een keer. En dat lucht op? Soms is dat al genoeg. En sommige dingen blijven wat langer hangen. Ja. Dat is iets wat u niet bent kwijtgeraakt? Dit verhaal is er wel eentje. Een ander verhaal wat ik heb meegemaakt... waren twee jongens uit een West-Afrikaans land... die daar op jonge leeftijd, ik meen dat ze 8 of 9 waren, verkocht zijn. Zware wees en zijn aan een man verkocht die ze mee heeft genomen naar een buurland... en ze daar eigenlijk tot slaaf gehouden heeft. Toen had hij genoeg van ze, heeft hij ze weer doorverkocht aan iemand anders. En nou, ook die jongens op de meest vreselijke wijze zijn ze gebruikt eigenlijk door volwassenen. Zij zaten op mijn kantoor met hun voogd van Niels. Ik was wat aan het lezen in mijn papier en ik keek op. En ik zag in één keer dat een van de twee jongens, de hele mond was wit. En die had geloof ik 3 zakjes melkpoeder in zijn mond gedaan. Toen ik met hem door ging praten en ook het dossier verder las... toen vertelde hij ook dat toen ze in Libië waren... ze nauwelijks eten kregen. En als ze eten kregen, dan moest daar met een aantal mensen om gevochten worden. Dus hij was zo geprogrammeerd inmiddels dat als hij eten voor zijn neus... Voor alle kreeg, zekerheid. Dan moest hij gaan aanvallen en zo snel mogelijk dat naar binnen werken. Ja. Dat is wel iets wat je niet snel vergeet. Nee. Gisteren was hier Bianca Koster, de directeur van een basisschool voor Oekraïense kinderen, te gast. En zij stelde voor u de volgende vraag. Ik weet van andere nieuwkomers dat een van de factoren ontzettend moeilijk is... dat er gesleept wordt met de kinderen. Hoe kunnen we dat voorkomen dat als een kind binnenkomt in Nederland... dat hij niet naar 5, 6, 7 verschillende locaties en scholen moet gaan... voordat een kind mag gaan landen? Ja, wat zou u daarop zeggen? Nou, ik vond het een hele mooie vraag. Het is een hele actuele vraag ook. En ook een vraag die al heel lang speelt... Ik denk dat de oplossing hiervoor is structurele opvang. Dus we hebben op dit moment voor asielzoekers... die worden opgevangen in locaties, dat is allemaal kortdurend. Dus er worden contracten afgesloten voor een half jaar, voor 1 jaar, soms voor 2 jaar, dat mensen daar mogen verblijven. Mm-hmm. Maar wat je eigenlijk nodig hebt, zijn locaties waar je gewoon weet, de komende 10, 15 jaar kunnen hier mensen verblijven. En dat zijn de locaties waar je die gezinnen moet plaatsen. Dat ze in ieder geval weten, ik kom in dit AZC en tot het moment dat ik vertrek, of tot het moment dat, als ik een vergunning krijg, ik word uitgeplaatst, blijf ik hier. Dan heb je de kinderen ook zekerheid te bieden als het bijvoorbeeld gaat om onderwijs. Ja. En waar ziet u nou vanuit uw expertise het asieldossier op dit moment spaak lopen? Waar het nu spaak loopt, is op capaciteitsgebrek bij de IND. En de reden dat capaciteitsgebrek er is omdat in het verleden verkeerde keuzes zijn gemaakt. En dat zijn politieke keuzes die gemaakt zijn om te bezuinigen op de vreemdelingenketen. Die niet stabiel te houden. Dus de vreemdelingenketen wordt zo gefinancierd op basis van een verwachte instroom. En politici hebben er vaak alle belang bij om die cijfers laag te houden. Dat doet het goed bij de kiezers, maar het is niet altijd reëel. En op het moment dat op basis van die lage cijfers ook een budget bepaald wordt, maar die instroom is hoger, wat eigenlijk de afgelopen jaren iedere keer het geval is, dat betekent dus dat iedereen die met hiermee bezig is, met geldgebrek zit. En dat is wat je nu ziet. Dus wat zou wenselijk zijn? Reële verwachtingen, verwachtingen over de instroom. En de mensen, de instanties die hiermee aan de slag moeten, de IND, de COA, ook voorzien van voldoende middelen, zodat zij hun werk kunnen doen. Morgen is in deze serie Marlou Schrover te gast. Zij is hoogleraar migratiegeschiedenis. Welke vraag zou u aan haar willen stellen? Wat in de inleiding al duidelijk werd, hè, van als migratie wordt een belangrijk onderdeel deze verkiezingen. En het debat wordt helaas niet beheerst door partijen die daar hele fijne opvattingen over hebben in mijn ogen. De migratie wordt als een probleem gezien. En ik vroeg mij af of er historische parallellen zijn voor het door politici problematiseren van migratie. Dat is uw vraag voor morgen. Dat is mijn vraag. We zien dit nu, hè, dat migratie als een probleem wordt gezien en onderdeel wordt gemaakt van verkiezingen. Mm. Hebben wij dat eerder gezien? Ja. Het antwoord daarop gaan we morgen horen van Marlou Schrover. Ik dank u in elk geval voor dit gesprek, asieladvocaat Bart Toemen. Dank u. Graag gedaan. De zomer is de tijd waarin veel muziekfestivals en andere openluchtconcerten worden georganiseerd. Ook onze deskundigen uit het Oog hebben vrije tijd en bezoeken regelmatig concerten. Het Oog vraagt ze de komende tijd naar een onvergetelijk optreden waar ze ooit getuige van waren. Maar wij zouden nu praten met kunsthistoricus Joke de Wolf. En die... Oh, nu hoor ik dat ze inderdaad aan de telefoon is. Goedenavond, ja, mevrouw de Wolf. Ik ben er. Ja. Goedenavond. Nou, fijn dat u er bent. Over wie gaan wij het hebben vanavond? Over PJ Harvey, een Britse zangeres en componist ook. Ja. Die ik in 2016 heb gezien in het festival We Love Green in Parijs. Ja, want u was daar en u werd opeens helemaal gegrepen door wat u zag. Ja, nou, zag ik het niet helemaal. Nee. Ik was er ook wel speciaal naartoe gegaan vanwege PJ Harvey. Mm-hmm. Die ik al uit de jaren 90 kende, hè, haar nummers. En ik wist, ze had een nieuw album gemaakt. En daar was ik wel heel benieuwd naar. Ik had haar nog nooit live gezien. En ik kwam in Parijs in het Bois de Vincennes. Stromende regen. Mm-hmm. En er was ook van tevoren echt doe laarzen aan. En dus ja, best een treurige context verder. Maar vanaf het begin dat zij opkwam met haar band. Een enorme big band had ze meegenomen. Met allemaal trommels en saxofonen. En zij is een heel kleine vrouw. Maar zij had dat allemaal zo goed onder controle en zette daar zo'n fantastische show neer. Dus dat was al heel indrukwekkend. En nou, op een gegeven moment ging ze dat nummer, een nummer zingen, To Bring You My Love. Dat is een nummer uit de jaren 90. Dat vond ik heel bijzonder, omdat ik dat niet had verwacht. Mm-hmm. En het gaat dus over de liefde die je brengt. Het was een half jaar na de aanslagen daar. Hè, In Parijs. In november 2015 in Parijs. Bataclan. En, hè, dus ik was daarna niet meer terug geweest in Parijs. En ik heb daar gewoond. Dus nou ja, daarbij voelde ik ook een soort van emotie van, oh ja, dit is wat natuurlijk zo belangrijk is, op zo'n podium staan en liefde brengen naar je publiek. Dus dat vond ik heel mooi om dat daar te zien. En had u het gevoel dat dat hele publiek dat gevoel op dat moment beleefde? Of stond u daar redelijk alleen in? Nou, ik weet het niet zeker. Ik geloof wel dat de mensen allemaal erg onder de indruk waren. Maar ja, zij de meeste Parijzenaren waren natuurlijk al wel vaker naar een concert geweest sindsdien. Dus misschien was dat vooral mijn persoonlijke ervaring. Maar het was wel het was sowieso een bijzondere ervaring vanwege die regen. En ja, het toch een beetje surrealistische decor op die manier. Ja. In het Bois de Vincennes. En welk nummer sprong er die avond met kop en schouders bovenuit? Ja, nou, dus naast dat To Bring You My Love, The Glorious Land. Het is een lied. Het lijkt een beetje bijna. Het is gebaseerd op een volkslied, een Russisch volksliedje, waarbij je steeds hetzelfde vraagt. In dit geval, hoe is ons glorious country, ons mooie land, geploegd? Wat gebeurt ermee? En zij heeft het aangepast vanwege de oorlog in Afghanistan op dat moment nog steeds. Waar Amerika en Engeland natuurlijk actief aan deelnamen. Ja. Hebt u haar daarna trouwens nog wel eens zien optreden ook? Want, of was dit? Nee, niet meer. Nee. Ze heeft nu net een nieuw album uit en ik zou er wel graag naartoe gaan, maar die zijn alweer helemaal uitverkocht. Ja. Dus, maar ik kan me ook voorstellen, als je iets heel bijzonders hebt meegemaakt, dat je denkt, ja, daar komt niemand ooit nog overheen. Ja, ja. Dat is misschien ook nog wel zo. Ja, klopt. Wij gaan PJ Harvey horen met Glorious Land. Het is iets korter dan het origineel. Het begint met een lang instrumentaal begin. En wij komen erin met de zang. Maar in elk geval dank voor uw keuze. En wij gaan nu horen waarom die zo bijzonder is. Dank u wel. P.J. Harvey, The Glorious Land. De keuze van kunsthistoricus Joke de Wolf. Schotse en Ierse whiskies. Het zijn de populairste whiskies ter wereld. Al eeuwen oud. En toch moet er opeens aan gesleuteld worden. Waarom eigenlijk? Nou, whisky moet duurzamer. In de studio whisky-kenner Jan Beek, zelf ook maker van whisky. Hè? Goedenavond. Goedenavond. Is whisky zo weinig duurzaam dan? Op zich is het natuurlijk een ontzettend oud product. Het is al jaren en jaren, wat u zegt, in de handel. Uh-huh. Ja, en het wordt ook steeds moderner. En in de loop der jaren is er fors aangesleuteld. De gerst werd steeds meer veredeld, zodat er de opbrengst van de alcohol hoger was. Want dat is de grondstof van whisky? Van Schotse maltwhisky, en Ierse maltwhisky. Uh-huh. En inmiddels over de hele wereld maltwhisky is dat de oorsprong. Dat is de grondstof. Ja. Het staat voor malted barley, wat gemalte gerst betekent. Ja, en u zegt er is al wordt al jaren aangesleuteld. Ja, de gerst is jarenlang veredeld, hè, zodat de opbrengst hoger werd. En dat betekent dat de smaak in die loop der jaren is veranderd. Van wat naar wat? Ja, u moet het zo zien, de schilletje van de gerst, daar zit de smaak in en die werd steeds dunner. Mm-hmm. Dus je proefde eigenlijk steeds minder die moutsmaak en het werd steeds meer alcohol en houtrijping. Ja, en u bent een kenner. Won de whisky daarmee aan kwaliteit wat u betreft of juist niet? Ik vind van niet. Een poosje geleden heeft de universiteit, een universiteit in Schotland, heeft de oergerst teruggekweekt. De berenbarley heet dat. Ja. Ja, en die smaak heb ik mogen proeven en dat was fantastisch. Want je proeft weer echt die moutsmaak. En toen dacht u, we zijn wel ver afgedwaald. Ja, maar ja, het is aan de ene kant natuurlijk ook een geldkwestie. En kijk op een ton gerst, of je nou 200 liter alcohol maakt of 4500 liter. Ja, dat scheelt een stuk. Ja. Schotse en Ierse onderzoekers willen whisky duurzamer maken door andere meststoffen te gebruiken. Wat bedoelen ze daarmee? Meststoffen? Wat dan? De gerst moet groeien. En dat wordt bemest. En dat willen ze duurzamer maken. Hè? Want tegenwoordig, ja, kunstmest en allerlei andere meststoffen, daar zitten natuurlijk allerlei dingen in die slecht zijn voor onze aarde. En ze zijn nu aan het kijken of ze dat duurzamer kunnen maken. En natuurlijk zijn ze ook aan het kijken of dat de smaak gaat beïnvloeden. En daar is iedereen heel erg nieuwsgierig naar. Ja, en wat denkt u? Ik heb geen idee. Ik denk eigenlijk dat wel goed komt als deze heren zich daarmee bemoeien. En als je kijkt naar het duurzame maken van whisky, zijn er eigenlijk veel belangrijkere zaken aan de hand. En ik zie al steeds meer distilleerderijen die daar oprecht mee bezig zijn. Ik weet dat er een aantal biologische gisten telen. En die telen dat zelf. Dus de whiskymakers telen ook gist. En u moet ook niet vergeten, de hoeveelheid energie die nodig is om een fles whisky te maken is aanzienlijk. Ja, is dat zo? Ja, behoorlijk. Kijk, whisky, je brouwt eerst bier en dat bier stook je af tot whisky. Het brouwen kost energie, want dat moet verhit worden, de brouwketel. En vervolgens moet het gedistilleerd worden. Ja, en dat kan wel 12 uur duren in een hele grote koperen ketel. Dus er gaat ontzettend veel energie in om. Ja, behoorlijk. Ja, en hoe doet u dat zelf eigenlijk? Want u stookt ook, hè? Ik stook niet. Af en toe mag ik wel daarbij zijn en zelf ook wel eens wat stoken. Maar ik blend whisky. Ja, dat is een hele andere tak van sport. U blend whisky? Ja, dus ik koop verschillende Nederlandse whiskies. Oh ja. En die meng ik tot een, de Dutch blend. Ja, en dat is gewoon een beetje een scheutje van dit en een scheutje van dat. Daar komt het wel op neer, ja. De laatste 5 minuten zijn het moeilijkst, want dan moet de smaak gaan kloppen. Ja, maar dat doet u zelf? Ja, dat is echt mijn vak. En ik maak een aantal dranken. Maar de meeste maak ik bij een distilleerderij in het zuiden van Nederland. Hè. Zuidam, dat is een vrij grote. Mm-hmm. Meneer Zuidam is een van mijn beste vrienden. En ik mag daar redelijk mijn gang gaan. Mm-hmm. Ja, en daar kijk ik rond. En ik hoorde hem een jaar geleden over de gasprijs klagen. Wat ik me voor kan stellen. En zijn grootste ketel is 17.000 liter. Ja. Dat moet je verhitten tot 95 graden. Ja, dan praat je wel over hoeveelheden. Staat die whiskywereld eigenlijk wel open voor verandering? Want ik heb het er niet echt heel erg in verdiept, maar het lijkt me niet het meest progressieve deel der natie. Dat zou je denken, maar er zitten natuurlijk een aantal grote bedrijven achter. En verduurzamen, gaan ze ook gebruiken in de marketing. Hè? Dat zie je bij veel bedrijven. Er was een whiskymerk die in één keer ging adverteren met het feit dat ze geen kokers meer om hun flessen deden. En dat was duurzaam. Oh ja. Dus ze zijn er wel mee bezig. Ja. En zijn die oude whiskyhuizen waar we het net over hadden, zijn die ook niet heel conservatief? Een aantal, die zijn onderdeel geworden van enorme bedrijven die zo ongehoord groot zijn. Ja, en de aandeelhouders zijn daar belangrijk. En als ze kunnen bezuinigen op energie, zullen ze dat doen. En dat ook goed is voor onze aardbol, ja, dat is mooi meegenomen. Staat die whiskydrinker open voor verandering, denkt u? Oh, zeker. Ja? Zeker. De markt is, heb ik de afgelopen 20 jaar zo enorm zien veranderen. Er komen steeds meer whisky-liefhebbers bij. Je krijgt steeds meer grotere verscheidenheid. En als je ziet dat er in Nederland op dit moment al, ik schat, rond de 70 bedrijfjes zijn die whisky maken. Ja, het is hot. En die proberen allemaal duurzame whisky te maken? Niet allemaal, maar een aantal adverteren daar ook mee. Hè. Er is nu in Rotterdam wordt een nieuwe distillery gebouwd. Met een grote ketel. Dat wordt, denk ik, gelijk de tweede, derde distillerij van Nederland. En dat moet in zijn geheel op zonne-energie. En die zijn echt bezig met warmtewisselaars om te kijken van hoe kunnen we zo weinig mogelijk energie gebruiken. Ja. Ga je dat ook nog merken in de prijs als je whisky duurzamer produceert? Ik vermoed van niet, maar ik hoop van wel. Want als we het goedkoper produceren, heb ik niet de indruk dat ze het goedkoper in de winkel gaan leggen. Dus de consument wordt er niet per se beter van? Nee, dat zit denk ik in andere dingen. Als ik naar mijn eigen flesjes kijk, ik gebruik glas, wat vrij dun is, wat niet te duur is om te maken. Ja, want kijk, of je nou 2,50 in de glasbak gooit of 5 euro, dat vind ik ook een groot verschil. Ja. En dat vind je dus wel terug in de prijzen. Ja. En denkt u dat whisky ooit helemaal CO2-neutraal kan worden? Ik hoop het. Ja? En ik denk dat het kan. Het nadeel is, kijk, tijdens de vergisting ontstaat er ook koolzuur, CO2. Ja, en dat moet je helemaal afzien te vangen en misschien hergebruiken. En zo zijn er een aantal details. De grote stoomketels, ja, die zullen ook wat minder hard moeten gaan loeien. Ja, we zullen dus warmtewisselaars moeten gaan gebruiken. Dat begon ooit op een turfvuurtje. Ja, en nu zie je bij de modernste ketels de warmtewisselaar aan de buitenkant staan. En die warmte wordt weer hergebruikt. Dus men is er veel meer mee bezig als iedereen denkt. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. En dat maakt voor u die moeite ook waard? Zeker. Zeker, het is tweeledig. Kijk, zuinigen met energie is nogmaals goed voor onze aardbol. Maar het is natuurlijk ook goed voor de whiskymaker. Ja, en daar drinkt u dan s'avonds misschien wel een extra glaasje op? Ja, dat komt voor natuurlijk. Ja. Meneer Beek, het was mooi om met u te praten over duurzame whisky. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Na 12 uur kunt u naar Nooit Meer Slapen luisteren met Lotje IJzermans. En morgen is er weer een oog. Dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Lean on Me, a tribute to Bill Withers. Met Jean-Guy Macroy en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ain't No Sunshine When She's Gone op 12 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart.